پھر اس کے بعد صفا مروہ کا ذکر کیا گیا، قریب کی مثال دی گئی، کیونکہ پیچھے خانہ کعبہ کی تبدیلی کی بات ہے، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر ہے، امت مسلمہ کا کردار ہے، اور امت مسلمہ کو ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جن مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ان کا ذکر ہے. پھر صبر کے لیے ایک بہترین مثال دی گئی، کیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. صفا مروہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ کے واپس چلے گئے، اور تھوڑا سا جو پانی اور کھجور ساتھ تھی وہ ختم ہو گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت ابھی بہت چھوٹے تھے، مکہ کا موسم شدید گرم ہوتا ہے، پانی ختم ہوا تو آس پاس کہیں کوئی پانی کا نام و نشان نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، تو پیاس کی وجہ سے رونے لگے، تو ماں کی مامتا تڑپ اٹھی. حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں پہاڑی پہ چڑھ گئی، اوپر چڑھ کے آس پاس دیکھا، دائیں بائیں کہیں کوئی پانی نظر نہ آیا، نیچے اتری اور دوڑتے دوڑتے دوسری طرف دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. وہاں چڑھ کے دیکھا دائیں بائیں، کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی جاندار نہیں، خالی صحرا ہے. پھر پریشان حال ماں نیچے اتری اور دوڑتے ہوئے دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی. اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرح جب ساتویں دفعہ مکمل ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پاؤں رگڑ رہے تھے، تو انہی پاؤں کے نیچے سے پانی نکل آیا. اسے دیکھ کر حضرت حاجرہ خوش ہو گئی، اور پانی چونکہ بہنے لگا تو کہنے لگی، زم زم، رک جا رک جا، کیونکہ بہ کے چلا گیا کہیں تو ختم ہو جائے گا، رک جا. تو اس پر وہ پانی رک گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ وہ پانی بھی آج تک ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی سب حج پہ جانے والوں کے لیے اس کعبے کا طواف کرنے کے بعد عمرے اور حج کا ایک اہم ترین حصہ بنا دیا گیا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، مشکل کے آنے پہ صبر کرتا ہے، اور مشکل کے ازالے کے لیے کوشش تو کرتا ہے مگر اللہ سے شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تعالی اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان میں بھی پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور ان کے اس عمل کو اتنا محبوب قرار دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک جو بھی اس گھر میں کوئی جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس عورت کی سنت میں صفا اور مروہ کا طواف کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر گھر بنایا تھا اللہ کا، ان قدموں کے نشان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا اور ایک نشانی بنا دیا. حضرت حاجرہ جن پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی تو ان قدموں کے نشانوں کو بھی ایک سنت بنا دیا. حضرت اسماعیل جہاں پاؤں رگڑ رہے تھے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی چشمہ نکال دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشر الصابرین کا مطلب کیا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے، تم میری خاطر قربانی کر کے تو دیکھو، صبر کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ میں تمہیں دنیا میں بھی کیسی عظمت دیتا ہوں، دنیا میں بھی کتنی نعمتوں سے نوازتا ہوں. اور پھر اسی پانی کے اوپر پرندے آئے، اور ان پرندوں کو دیکھ کر قافلے آئے، اور پھر اس طرح یہ گھر آباد ہوا. وہ گھر پھر مثابت للناس بن گیا. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، وہ اللہ کی یاد دلانے والی علامتیں بن گئیں. شاعر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ، وہ چیز، وہ علامت جسے دے کر اللہ کی یاد آئے. شعور پیدا کرتی ہیں نا، ہمارے اندر احساس جگاتی ہیں اللہ کی محبت کا اور اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ہمیں احترام کرنے کو کہا. حالانکہ کیا تھا ان پہاڑیوں میں؟ تو پہاڑیاں ہی تھیں، ایک عورت ان پہ چڑھ کے دوڑی تھی. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قربانی ضائع نہیں کرتا، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. دین کے کام میں، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں، جس طرح حضرت حاجرہ نے قربانی کی کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑی، شوہر کو چھوڑا اور ایک بیابان میں رہنا گوارا کیا، جہاں نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی مارکیٹ تھی، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ خیمہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنا تھا. تو ان ماں بیٹے سے اس گھر کی آبادی ہونی تھی. تو عورت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو پیچھے چھوڑ جاتے اور باپ بیٹا خود جا کے وہاں بس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ بھی تو ڈالنا تھا، کیونکہ امت میں عورت بھی شامل ہے. امت کی خوشحالی اور ترقی اور دین کے کام کو پھیلانے میں عورت کا بھی ایک کردار ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حج البیت، تو جو حج کرے بیت اللہ کا، اب ایسا مرا یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اسے ان دونوں کا طواف کرنا چاہیے. یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا. صفا اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے. صفا پر اساف اور مروہ پر نائلہ کا بت تھا، اور اہل مدینہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے. اب جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کو حج کرنے کا خیال آیا، تو پھر ان کے اندر جھجک تھی کہ ہم تو پہلے ان پہاڑیوں کے پاس نہیں جاتے تھے، تو کہیں اب اگر ہم صحیح کریں تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس رواج میں کچھ فرق آئے. اور کچھ مسلمانوں کی اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا گیا کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جاہلیت کی رسم ہے، کہ مشرکین نے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کے لیے وہاں جایا کرتے تھے، تو کیا اب وہاں جانا جائز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ مشرکین کی یادگار نہیں ہے، یہ حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، اس لیے حج اور عمرے کے موقع پر ان کا طواف ضروری ہے. ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھی نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علم والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف وہ نہیں جو کسی آزمائش کے موقع پر صبر ہی کی صورت میں ہو، بلکہ جب کوئی مشکل حالات نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو اپنے دل کی خوشی سے کوئی بھی جو کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بہت قدر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جانتے بھی ہیں کہ میرے کس بندے نے کہاں، کس مقام پر، کس قسم کی کون سی نیکی کی ہے. بندے کی نیکی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، یہاں بنی اسرائیل کے طرز عمل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خیر اور بھلائی کی باتیں پھیلانے کی بجائے ان کو ایک مخصوص مذہبی طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور باقی دنیا کو تو دور کی بات، اپنے بھی تمام تر لوگوں کو وہ خیر و حق کی بات نہیں بتاتے تھے. تو کیا ہوا کہ لوگوں کو جب خدا کی بات نہیں پتا چلی، جہالت عام ہوئی، تو بہت سی گمراہی پھیلی، بہت فساد ہوا. اس پر ان کے علماء نے نہ صرف یہ کہ نہ کوئی اصلاح کی کوشش کی، بلکہ اپنی مقبولیت عوام میں برقرار رکھنے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے، اپنی عزت اور شان کو نمایاں کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے، نمبر ایک، اس علم کو صرف اپنے دائرے تک رکھتے، کیونکہ اگر عوام میں پھیل جائے تو پھر تو عالم اور عوام ان کے درمیان فرق کم ہو جائے گا نا. نمبر دو یہ کہ شروع میں اگر کسی برائی سے کچھ منع بھی کرتے تو آہستہ آہستہ اس پہ خاموشی اختیار کرتے، برائیوں کو دیکھتے اور اس پر انہیں کوئی بھی تکلیف نہ ہوتی. اور نمبر تین یہ کہ پھر وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق انہی برائیوں کو فتووں کی شکل میں جائز بھی قرار دیتے تاکہ لوگوں سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر بیچتے ہیں. تو اس حرکت سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا کام کیا ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، نیکیوں کو عام کرنا، خیر و بھلائی کو لوگوں تک پہنچانا. کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ ساری انسانیت تک حق کا پیغام لے جاؤ. بنی اسرائیل نے تو یہ پیغام بس اپنی ذات تک محدود کر لیا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اسے سب تک پہنچانا ہے. اور جو لوگ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو چھپائیں، اور خاص طور پر اس لیے چھپائیں کہ اگر لوگوں میں زیادہ پھیل گیا تو پھر ہماری وہ شان نہ رہے گی، ہماری اتنی ضرورت نہ رہے گی. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب بہت لوگ جاہل ہوتے ہیں نا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پر کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے کے لیے بےچارے محتاج ہوتے ہیں علماء کے. تو جب علماء ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں تو پھر کم لوگ ان کی طرف آئیں گے نا. تو اس ڈر سے کہ پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، وہ لوگوں تک بات پہنچاتے ہی نہیں تھے. اس پر انہیں وارننگ دی جا رہی، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپا کے رکھتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدا، جو بھی ہم نے نازل کیا ہے روشن دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. یعنی یہ قرآن پاک کی آیات، احکامات، ہدایت کی باتیں، یہ روشن دلائل، یہ زمین و آسمان اور کائنات کی نشانیاں اور ان کا ذکر قرآن میں کس کے لیے ہے؟ بیناہ للناس، بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کیا ہے. لیکن ان کا خیال کیا تھا؟ نہیں، یہ الناس عوام کے لیے نہیں ہے، یہ تو بس چند مخصوص لوگوں کے لیے، یہ تو صرف علماء کے لیے. ہر شخص نہیں کتاب پڑھتا، نہ پڑھ سکتا ہے، یہ صرف علماء پڑھا کریں. تو جو لوگ بھی یہ کام کریں کہ علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں بلکہ الٹا چھپائیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللائنون، اور سارے لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے. یہ سارے کون ہیں؟ اس سے مراد ملائکہ بھی ہیں اور زمین پہ چلنے والے سارے جانور. کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان اور ملائکہ، حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، پرندے ہوا میں، چیونٹیاں زمین میں دعا مغفرت کرتے ہیں. سمجھ میں آئی یہ حدیث؟ کہ جو شخص لوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے آسمان بھی، زمین بھی، ہوا کے پرندے بھی، پانی کی مچھلیاں بھی، زمین کی چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتی ہیں. کون سی دعا خاص طور پہ؟ مغفرت کی دعا، کہ اللہ اس کو بخش دے، یہ لوگوں کا بھلا کرتا ہے. اور اس کے برعکس جو علم رکھتا ہو پھر وہ لوگوں کو نہ بتائے اور لوگوں سے چھپائے کہ کہیں یہ کسی ڈیزائن کی طرح عام نہ ہو جائے، پھر ہماری اس پہ اجارہ داری نہیں رہے گی، پھر ہماری قدر گھٹ جائے گی، پھر تو سب لوگوں کو حق پتہ چل جائے گا اور ہماری غلط بیانی ظاہر ہو جائے گی، تو پھر اس پر دعاؤں کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ لعنت ہوتی. ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, من سئل عن علم یعلمہ فقتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار. حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا, نہیں بتایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر دو آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا, میں نہ یہ علم کسی کو سکھاتا, کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے نا, محنت کا کام ہوتا ہے. ایک تو یہی آیت اور دوسری, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. چوتھے پارے کے دسویں رکوع میں آیت آتی ہے. کہتے تھے کہ اس بات سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی بات ہمارے پاس علم کی ہو اور اگر ہم اسے اپنے پاس ہی لے کے ختم ہو جائیں تو ہماری پکڑ نہ ہو جائے. لیکن اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے. کسی کو سکھانے کی بات جہاں بہت اہم ہے, وہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ سکھاتے ہوئے حکمت اور لوگوں کا مینٹل لیول اور ان کی ذہنی صلاحیت کو بھی سامنے رکھا جائے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, انہوں نے فرمایا, عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. یعنی ہر شخص کو ہر بات بتانے کی بھی ضرورت نہیں, ہر شخص کو اتنی بات بتاؤ جس کو وہ جذب کر سکے. مطلب ایک عام شخص ہے, بچہ ہے چھوٹا, یا ایک سیدھا سادہ بدھو انسان ہے, اس کو بات سمجھ ہی کچھ نہیں آتی, آپ اس کے سامنے بڑی بڑی فلسفے بیان کرنے لگے تو وہ الٹا پریشان ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں کو اتنا ہی سکھاؤ جتنا ان کی عقل برداشت کر سکے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں اس سے شبہات اور خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کر بیٹھیں, یعنی ناسمجھی کی بنا پہ اس سے انکار ہی نہ کر دیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح نہ سمجھ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس کے اہل ہوں, یعنی جو سمجھ سکتے ہیں ان تک تو پورا پہنچاؤ, اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا, اور جو اہل نہیں ہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو, کیونکہ اس صورت میں حکمت پر ظلم ہوگا. یعنی ناقدر انسان کو یا نا اہل انسان کو وہ چیز نہ دو جو وہ نہیں سنبھال سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بہت اعتدال ہے, کیونکہ بسا اوقات ہم اس بات کے خوف سے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کیوں چھپائی, تو ہم ہر ایک کو ہر چیز سکھانے بیٹھ جاتے ہیں اور وقت سے پہلے بتانے بیٹھ جاتے ہیں, جس سے اور شر پھیلتا ہے. پھر یہاں پر مراد اس سے کیا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہے؟ کنکلوژن کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی نشانیاں, ہدایت کی باتیں جو اللہ نے لوگوں کے لیے ہی کتاب میں بیان کی ہیں, ان کو لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اور اس کے لیے احسن طریقے سے اور لوگوں کی علمی یا ذہنی سطح کے مطابق ان کو قرآن پاک کی تعلیم دینی چاہیے. قرآن پاک کی تعلیم کے بھی کئی لیول ہیں. ایک تو ایک محض ترجمہ بتا دیا جائے, ہلکا پھلکا چند باتیں اس میں سے بتا دی جائیں, ایک یہ کہ اس کی تعلیم دی جائے, پھر ایک یہ کہ اس میں تدبر کیا جائے, پھر اس کے اندر احکامات کو مزید سمجھا جائے. تو ایک ہوتا ہے عوام کا لیول اور ایک ہوتا ہے خواص کا لیول. تو عوام کے لیول پر جو باتیں عوام سمجھتے ہیں اس طریقے سے انہیں پہنچانا بھی فرض ہے. اگر کوئی نہیں پہنچائے گا, جو جانتا ہے وہ آگے نہیں پہنچائے گا, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ, وہ اللہ کی رحمت نہیں پائے گا. اس کے برعکس کیا ہوگا؟ اس پہ لعنت ہوگی اور سارے لعنت کرنے والے بھی اس پہ لعنت کریں گے. الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں. توبہ کا کیا شرائط ہے؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ جو کرتے رہیں اس پہ شرمندہ ہوں, پھر اب نہیں کریں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں کہ اب نہیں ایسا کریں گے. اور یہاں پر مزید یہ بھی فرمایا کہ صرف توبہ ہی نہیں, وہ اصلح اور اصلاح بھی کریں. توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے. وہ کیسے؟ کہ جو غلطی کی ہے, جو نقصان کیا اس کو بھریں, جو کام اب تک نہیں کیا اس کو کریں. اور اصلاح کے بعد مزید فرمایا وبینوا, اور بیان کریں, لوگوں کو بتانا شروع کریں. اب تک جو غفلت ہوئی اس سے توبہ کر کے, اپنی اصلاح کر کے آئندہ یہ کام شروع کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کروں گا, ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ گناہ معمولی نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ دین کا علم صرف اپنے تک رکھنا اور اچھی بات دوسرے تک نہ پہنچانا. اور اگر کوئی ایسا کرتا رہا ہے تو وہ توبہ کرے, اور توبہ کے لیے کیا کرے؟ اصلاح کرے اور کام شروع کرے. اب بتائے, پھر اللہ کی رحمت آئے گی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہاں کفر سے مراد کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کی بات نہیں مانی, یعنی ایمان نہیں لائے. دوسرا کیا؟ شکر ادا نہیں کیا. تیسرا کیا؟ یہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا. وماتوا, اور وہ مر گئے. وہم کفار, اور وہ کافر ہی تھے, یعنی اپنے گناہ کی حالت میں فوت ہوئے. اولئک علیہم لعنت اللہ, ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ, اور فرشتوں کی. والناس اجمعین, اور سارے انسانوں کی. خالدین فیہا, اسی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے, اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے. لا يخفف عنهم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينذرون, اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت کا کیا مطلب؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے عذاب روک دیا جائے. نہیں, بیچ میں کوئی بھی وقفہ نہ آئے گا, مسلسل کنٹینیوسلی عذاب جاری رہے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ وہ لوگ جو اپنی یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں اور اسی حالت میں مر جائیں, تو ان پر مستقل طور پر لعنت اور اللہ کی رحمت سے دوری ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے. اگر کوئی شخص غلطی کر بیٹھتا ہے اور وقتی طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب دروازہ بند ہے ہمیشہ کے لیے. نہیں, واپس آئے اور کھٹکھٹائے اس کو, توبہ کر لے, پلٹ آئے. جو شخص پلٹ آئے گا وہ کام چھوڑ دے گا جو اس نے غلط کیا, اور وہ کرے گا جو اللہ تعالی چاہتا ہے, تو دوبارہ سے وہ دروازہ رحمت کھل جائے گا. یہاں کفر سے مراد صرف عام کافر ہونا نہیں ہے, یہاں کفر اپنے کانٹیکسٹ میں ہے. یعنی ایک بنیادی معنی کفر کا تو رہے گا کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا وہ نہ کرے. دوسرا کفر کا معنی ناشکری ہوتا ہے, جو پیچھے فرمایا کہ شکر کرو میرا اور نہ ناشکری کرو میری. اور تیسرا یہ کہ جو حکم دیا گیا, جو کام کرنے کو دیا, جو اسائنمنٹ ملی امت مسلمہ کو, اگر اس سے منہ موڑا اور لوگوں کو حق بتایا نہیں, تو پھر خوب پکڑ ہوگی. دیکھیں نا, آج ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے, امت مسلمہ سے, ہماری مدد ہی نہیں کرتے. کہیں پر کچھ ہو رہا ہے, کہیں پر کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ مدد نہیں آتی. تو کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ایسا کیوں ہے. بنیادی وجہ وہی ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ کے ہم اپنی ذمہ داری کا شعور ہی نہیں رکھتے. نبھانا تو دور کی بات, ہمیں احساس بھی نہیں. سچی بات بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کو ماں باپ نے بچپن میں یہ احساس دیا ہو کہ ہم صرف ایک انفرادی مسلمان نہیں، ایک امت کا حصہ ہیں، اور ہماری کوئی اور ذمہ داری بھی ہے اور ہمیں یہ بھی کرنا ہے. کبھی ایسی باتیں کی کسی نے؟ کسی شادی بیاہ کی مجلس میں ایسی باتیں ہوتی ہوں، کسی مرگ فوتگی پہ لوگ بیٹھ کے اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہوں، کہیں سیاست کی میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہوں، کئی اخباروں میں اس پہ آرٹیکل آتے ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا تھا، ہم دنیا کی نوکری میں لگ گئے. احساس بھی نہیں، کوئی تیاری بھی نہیں، کوئی شعور بھی نہیں، پھر مدد کہاں سے آئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.